Rekao je uzvišeni: O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike Jevreje i kršćane. Oni su sami sebi zaštitnici, a njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Allah u istinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد قرآن الكريم يا ويشني الله تبارك وتعالى قبر نيقوة كنيقة koja sadrži mu'džizu ili najveći dokaz nadprirodni, nadnaravni istinitosti ove vjere i njenog božanskog porijekla. Knjiga koja je objavljena posljednjem Allahovom poslaniku i njegovom robu, pečatu svih poslanika Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, knjiga za koju je garantovao uzvišeni stvoritelj da će je čuvati i sačuvati od bilo koje vrste promjene ili iskrivljavanja, od bilo koje vrste dodavanja nečega na nju ili oduzimanja od nje. To je ova knjiga Allahova koja je pred nama, koja je ista na svim meridijanima, na svim područjima zemaljske kugle. Knjiga koju je dostavio povjerljivi Allahov izaslanik i melek Džibril alejhi selam odabranom Allahovom poslaniku, knjiga koju je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem dalje vjerno i dosljedno prenio svojim čistim ashabima, svome društvu, svojim drugovima. Knjiga koju je sa listova na kojima je bila napisana sakupio i sastavio u jedan mushaf Ebu Bekr radijallahu anhu, a prepisao Osman radijallahu anhu i proširio širom tadašnjega svijeta. Ova knjiga je ustav, zakon muslimana. To je njihov šerijat i pravi put i Allahovo uže koje je čvrsto i ne prekida se, i njegova trajna uputa do kraja ovoga svijeta, i to je put ponosa i ispravnosti, put uspjeha svakoga onoga koje se prihvati u svim vremenima i mjestima. Uzvišeni stvoritelj Allah tabaraka wa ta'ala ovaj Kur'an, to jeste njegovo učenje, je učinio jednim od najvećih vidova ibadeta, Bogu ugodnih dijela, dijela sa kojima je zadovoljan naš stvoritelj subhanahu wa ta'ala. I učinio je najboljeg među nama ili najboljim među nama onoga koga zna, koga pamti i ko njemu druge poučava. Obavijestio nas je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da kogod prouči jedan harf, jedno slovo iz Kur'ana, da mu se upisuje 10 dobrih dijela, a da onaj koga uči sa naporom ima dvostruku nagradu, a onaj koga stručno, lijepo uči, on je na stepenu čistih meleka kod Allaha tebareke ve ta'ala, i na sudnjem danu reći će se onome koji je učio Kur'an, onome koga je pamtio, koga je čuvao, koga je po njemu radio, reći će mu se toga dana: uči i penji se, uči Kur'an kao što si ga učio na dunjaluku, jer tvoje je mjesto u džennetu kod zadnjeg ajeta kojeg proučiš. Dakle, neprestano se diže i povećava njegov stepen u džennetu i njegovo je mjesto u džennetu kod zadnjeg ajeta kojega prouči. Zbog važnosti učenja i pamćenja Kur'ana, a samim tim i njegovog shvaćanja i razumijevanja, pa potom i prihvaćanja i rada po njemu, ovdje ćemo spomenuti neka osnovna pravila koja su od temeljne važnosti za hifz i pamćenje Kur'ana. Samim tim što nije uslov da bi čovjek nešto učio na pamet od Kur'ana, da ima nijet od početka da nauči cijeli Kur'an, već onoliko koliko može od Kur'ana da nauči. I što više nauči, sve je bolji, pod uslovom da se po tome vlada i pod uslovom da poznaje značenje toga. Prvo pravilo prilikom hifza, učenje na pamet Kur'ana, jeste da čovjek posjeduje ihlas, a to je iskreni nijet u ime Allaha tebareke ve ta'ala i čistu namjeru da učenjem Kur'ana se približi svome stvoritelju tebareke ve ta'ala, zbog toga što je to njemu jedno od najdražih i najugodnijih dijela. S tim što onaj ko krene putem učenja Kur'ana na pamet ili jednog njegovog dijela, treba da bude svjestan da će Kur'an biti nekome na sudnjem danu svjedokom, a nekome protivnikom. Dakle, prvi i osnovni uslov jeste čist nijet, jer onaj ko uči da bi mu se reklo ti znaš ili ti si počašćen među ljudima, takav neće imati nagrade za učenje Kur'ana, a nesumnjivo da će samim tim zaraditi grijeh što on što upućuje, što radi ibadet koji je radi Allaha tebareke ve ta'ala, čini ga da bi ga ljudi hvalili i da bi bio istaknut među ljudima. I zato vam je poznat hadis Resula sallallahu alejhi ve sellem kome on kaže: prvi kojima će se raspaliti džehennem na sudnjem danu od one trojice jeste, između ostalih, ona trojica između kojih jeste onaj koji je učio Kur'an. Pa će mu se reći šta si radio, a on će reći učio sam Kur'an Allahu ime tebe. A odgovor će mu doći, ne, ti si učio da se kaže lijepo učiš. Učio si da budeš pohvaljen. I zato će biti bačen u džehennemsku vatru. Zato što je dijelo koje se radi u ime Allaha činio u ime ljudi. A to mu je već rečeno na dunjaluku, to jeste na ovome svijetu, već je dobio svoju nagradu time što mu je rečeno ti si dobar i ti si taj i taj. A nesumnjivo da su ljudska djela prema namjerama. Kako njihova nagrada, tako i teufik. To jeste stepen uspjeha u tome dijelu ide prema nijetu. Pa ako ti je bolji i čišći nijet i ispravniji, znaj da će ti Allah tebareke ve teala u tome i pomoći. Druga vrlo važna osnova i pravilo prilikom hifza Kur'ana, učenja na pamet, jeste da prije nego što počnemo učiti nešto na pamet, da to dobro uvježbamo čitati, učiti u Kur'anu gledajući. Da to učimo po teđvidu, pridržavajući se meharidžul hurufa, to jeste ishodišta harfova. Jer nam je poznato u arapskom jeziku, ako se harf drugačije izgovori nego što on jeste, da to može u velikoj, velikoj mjeri promijeniti značenje. Dakle, paziti na ispravnost učenja prije početka pamćenja. A to ćemo postići time što ćemo proučiti dotični dio, odlomak iz Kur'ana ili suru, pred karijom, pred učačom koji poznaje pravilno učenje Kur'ana. Ili pred hafizom Kur'ana koji će ukazati na greške koje se pojavljuju prilikom učenja. Kur'an se ne uzima osim iz usta. Čitanje koristi svakako, ali samim čitanjem iz Kur'ana čovjek nije u mogućnosti pravilno, ispravno, bez greški učiti Kur'an. I velika pogreška je onih koji sami samostalno uče Kur'an bez preslušavanja pred onima koji dobro poznaju učiti Kur'an. Jer će neminovno doći do greški i neispravnog učenja. Donekle u ovome slučaju, ako nemamo onih pred kojima ćemo učiti, može nam koristiti i snimljena kaseta preko koje ćemo dobro poslušati kako se izgovara određena riječ. A poznato nam je da je ovim sistemom i ovim principom Resulullah sallallahu alejhi ve sellem preuzimao od koga? Od Džibrili Emina, od Allahovog povjerenika i zaslanika. A Džibrili Emin je uzimao od koga? Direktno od uzvišenog Allaha tebareke ve teala. I danas ulema, karije, učači Kur'ana, koji poznaju 7 ili 10 kirajeta, dakle stručnjaci u učenju Kur'ana, posjeduju taj sened. Koliko mi je poznato, najkraći sened ili lanac prenosilaca od Allahovog poslanika, ali sad sam, do današnjih dana jeste 28 ljudi u tome lancu prenosilaca. 1400 godina, a 28 ljudi, dakle to je kratak sened, ne dugačak. Jer u prosjeku je manji ljudski život. A ovdje je u prosjeku došlo koliko? Nekih 50 godina. A manji je prosjek ljudski života kada se prenosi iz generacije na generaciju. Tako taj sened doseže do Allahovog poslanika, ali sad sam, lanac prenosilaca. Do Allahovog poslanika, ali sad selam, a onda do meleka Džibrila, a onda do Allaha tebareke ve teala. I zaista je to jedno čudo veliko. Otvorite Kur'an na istoku i na zapadu, na sjeveru i jugu. Otiđite u prašumu negdje, samo nek ljudi znaju učiti ili čitati u Kur'anu. I pitajte im, proučite mi Fatihu. Svi će vam isto proučiti. I niko vam neće reći, nema ovoga ajeta, ili će drugi reći, ima još jedan ajet. Dakle, prenešeno tevatur, predajom, to jeste predajom koju nema nikakve ni najmanje sumnje. U svakoj generaciji onoliki broj ljudi da ne može biti sumnje da je to ispravno u potpunosti. Dakle, isti taj sistem danas koristimo, direktnog telekija. I ovdje ću vam reći jedno isto pravilo, vrlo važno, koje se koristilo prilikom prepisivanja Kur'ana. Vi znate, kad je objavljen Kur'an, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah mu nije dao da zna čitati i pisati. Zašto? Jednostavno da ne bi neko rekao, prepisao je odnekle ili sam je iščitavao knjige pa i tako napisao, i tako da, iako to niko ne može reći. Zašto? U osnovi, jer evo danas nek se ljudi sastanu, pa nek napišu kao jednu suru kuransku, kao jedno poglavlje. Nije rečeno kao najveći, kao najmanji, neka bude kao najmanji. Tri ajeta nisu mogući, ni dan danas. S tim što je još ovo veće čudo, što je objavljeno prije 1400 godina, kad ljudi nisu imali mikroskopa, kad nisu imali teleskopa, kad nisu imali mnogi, ni jedne od ovih današnjih sprava koje mi danas imamo. I zato Kur'an spominje ovo čudo i kaže sanurihim ajatina fil afaki wa fi anfusihim. Pokazat ćemo im naše ajete, dokaze. U svemirskim prostranstvima, a i u njima samima. Dakle, onome što je najdalje od njih i onome što je najbliže njima, u njima samima. Pokazat ćemo im ajete naše, dokaze istinitosti. Da niko sutra nema opravdanja da kaže ja nisam znao. Nisam išao u tu školu, nisam išao u medresu ili nisam sjedio pred nekim da me nauči. Dao ti Allah pamet. Razumi. Dakle, isti taj sistem se danas koristi. Ashabi kada je dolazio Kur'an, ashabi su ga odmah zapisivali. Na onome što su imali. Na palmino lišće. Na kožu koja je bila štavljena. I tako dalje. Na kamenju. Sve su to sakupili na kraju i prepisali u jednu zbirku. Ali da se to prepiše, nije se samo uzimalo to napismeno, već su morala biti i doći dva svjedoka među ashabima, koji su posvjedočili da ih je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem toj suri ili tim ajetima naučio direktno iz usta. Dvojica su morali doći uz tu pismenu formu koja je postojala, koja je napisana pred Allahovim poslanikom, ali sad sam dvojica ljudi koji su došli pred tu komisiju, ko što je, ne mislim porediti, ali da vam približim to značenje, ko što je danas bila komisija, još je bila obimnija, dakle, došli su pred komisiju i da prouče te ajete, a ovi su pratili s tih listova, i da posvjedoče pod zakletvom da su to direktno čuli od Allahovog poslanika, ali sad sam. A bilo je na desetine, na stotine drugih koji su znali to na pamet, ali tražilo se 100% bez ikakve sumnje da možemo to uzeti. Dakle, to je jedno vrlo važno pravilo prilikom hifza i učenja Kur'ana, a to je šta? Ispravnost učenja, a to se postiže učenjem pred nekim. I zato mora biti muhafil. Znate što znači muhafil? Onaj koji preslušava, onaj koji prati, kaže se u današnjem modernom jeziku, mentor, nadzornik, kontrolor, učitelj, kako god hoćete, razumjeli ste. Dakle, mora biti neko ko to prati i ko usmjerava to učenje. I još nešto. Allahov poslanik, alejhiselam, svake godine je učio pred Melekom Džibrilom uz Ramazan ono što je objavljeno do te godine. Znamo, Kur'an je objavljan 23 godine. Ono što je objavljeno do te godine on bi proučio uz Ramazan pred Melekom Džibrilom. I od tada je praksa da se taravih namaz klanja hatmom. S te strane, što je, jer mi nemamo sad da proučimo pred Melekom Džibrilom. Ali proučimo cijeli Kur'an da svi ljudi čuju na jednome mjestu uz Ramazan i mimo ostaloga učenja Kur'ana. A u godini u kojoj je preselio Allahov poslanik ali sad sam proučuje Kur'an cijeli do tada objavljen dva puta, što je bio nagovještaj završetka objave, kako bilježi imam el-Buhari. Treće vrlo važno i temeljno pravilo jeste da se svaki dan odredi količina kolika će se naučiti na pamet. Da se ne ide proizvoljno. Pa jedan dan dva ajeta, drugi dan pet, a treći nijedan. To nije u redu. Svaki dan da se zna količina koliko se nauči. S tim što napominjem da na početku hifza ne može se puno uzeti. Uzima se par ajeta ili sahifa, jedna stranica, dnevno, dok se to utvrdi. I to je zaista jedno isto tako čudo i Allahova blagodat, da učenjem Kur'ana razvija se memorija. S tim što ćete vidjeti na početku, ko postigne sahifu da dobro nauči na dan, to je uspjeh. Dočim pred kraj, tri ko od šale, bez napora nauči u toku dana. Stranice na pamet. Dakle, razvija se memorija, kako neće Allahov govor kad liježe u mozak, u te ćelije, kako je Allah dao, da se ti sjetiš tih ajeta, preko 6000 ajeta. Preko 600 stranica u Kur'anu. Da to sve dođe na svoje mjesto i kad upitaš onoga kako treba pamti Kur'an, kad mu otvoriš i počneš mu stranicu, on će ti reći to je u tome džuzu, to je na toj stranici. Ili mu počneš ajet, on ti kaže, on se tu i tu nalazi. Dakle, jedna cijela enciklopedija, arhiva koja je smještena u glavi. Osobito ako se tome pridoda značenje Kur'ana, on daje to nurun ala nur, svjetlo na svjetlo. Kad znaš, govori se ovdje o Musa, alejhiselam, a ovdje se dopunjava to kazivaj na drugom mjestu, a ovdje se govori o ovome, dakle, onome ko poznaje Kur'an i njegova značenja, jednostavno da sjede pred svijet i da kazuje, da vadi iz tih arhiva, da probire šta će reći i šta će ljudima protumačiti, a to je zaista velika Allahova tebareke ve taala blagodat. Isto tako napomena da prilikom učenja Kur'ana, kada se uči Kur'an, da se nauči na pamet, pogrešno je da se brzo izgovara, da se prelazi preko propisa teđvida, da se ne drži do njih. Zašto? Jer ćemo takvu osobu kad nauči određeni broj ajeta ili suru, naći ćemo je kad počne na glas učiti ili sporije učiti, da ne može, pometa se. Što nije naučila onim glasom, onom brzinom, onim tempom, nije naučila tako učiti. Promijenila i ne može. Mijenja se. Tako da onaj ko čvrsto i temeljito jako pamti Kur'an, takav osjeti kad je pogriješio. Da mu niko ne kaže. Zašto? Jer je mozak tako naučio, Allah je tako dao. Uči određenim tempom. Čim dođe do poremećaja toga, on osjeti, znak mu dolazi u glavi. Dakle, učio je na određeni način. Nije mijenjao učenje od vremena kad je učio na pamet i od vremena kad je savladao. Jednim tempom je učio. Zato Kur'an kaže, "Varatil Kur'ane tartila." Uči Kur'an polako, smireno, po teđvidu i tako dalje. Zašto? Jer on lakše liježe, lakše se prihvata kada se smireno i lijepo uči. I sami hadisi Resula sallallahu alejhi ve sellem na to ukazuju, od kojih je i hadis, "Men lem yataghanna bil Qur'ani falesa minna." Nama ne pripada onaj ko ne uči Kur'an, dakle onaj ko se ne pozabavi lijepim učenjem Kur'ana. Dakle, ne uči ga bilo kako samo da prouči, nego lijepo da liježe u srce, u dušu i u mozak. Četvrto vrlo važno pravilo jeste da se ne prelazi na novo učenje, na nove ajete ili na novu suru, dok se staro dobro ne utvrdi i ne učvrsti. Jer će onda biti na polovici ni naprijed ni nazad. Ako staro nije učvrstio, a novo pred njim. Dakle, tu mnogi staju i tu mnogi su u nedoumici. Hoće što više, što prije, misleći da će se ono staro sleći samo i tako novo uče, a staro nisu utvrdili, tako da ni novo ni staro nije onako kako bi trebalo da bude. Dakle, ne prelazi da nauči novo dok staro ne utvrdi. Tu je vrlo važno pravilo jedno, a to je da ono što se naveče nauči da se izutra slegne. To je zaista čudo. Učiš naveče, teško ide, što se kaže, zapinje. Izutra, ko voda. Kako to? Allah dao, mi kažemo u našoj terminologiji, da se slegne. Mozak se odmori, ono što je u sebe upio mozak, dođe na svoje mjesto, poreda se u svoje ćelije i izutra skroz drugačije. I zato onaj ko želi da utvrdi nešto, uči to najveće da bi mu se sleglo preko noći. I to Kur'an kaže. Ja ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfa wa anqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashiyata al-layli yashad wa tawaqum qila. Dakle, mi ćemo ti objaviti težak govor, Allahov govor. Zaista to je čudo jedno. S tim što je tako. I zato na mjestima gdje su pokušali izmijeniti neke ajete, promijeniti ili jedan dio u ajetu, otkrili su to zdesilo u Kairu. Dijete jedno uzelo učiti, kaže, evo, kaže, vidi, nema, donese ocu svome, kaže, vidi, kaže, nije ispravno, kaže. Dijete malo, ne treba nam komisija, ne treba neko posebno. Dijete malo otkrilo i onda su kasnije oni vidjeli da je to izdanje bilo zaista podvaljeno, postavljeno, da bi se jednostavno neki ajeti sklonili, a drugo ubacili, tako da je dijete otkrilo, dijete primijetilo. Dakle, to je jasno da je to Allahovo davanje, njegovo čudo. Dakle, da se uči iz jednoga Kur'ana ili iz Kur'ana koji su sa sahife. Dakle, nije redoslijed ajeta promijenjen, nego tačno po onome kako je napisano. Dakle, da se završava sahifa ili stranica, da završava ajetom, a ne da se prelazi na drugu stranicu. Vrlo važno pravilo, isto tako, i to je šesto pravilo za hifz Kur'ana, jeste, šta mislite koje je? Razumijevanje toga što učiš. Lakše ćeš naučiti na pamet kad pročitaš barem u prijevodu značenja. A još tefsir ako pročitaš, Allahu ekber, onda posebno. Dakle, kad znaš o čemu se govori, a ako znaš arapski jezik, onda je to kudi kamo bolje. Dakle, poznavanje značenja onoga što se uči olakšava da se to na pamet nauči. S tim što ovdje napominjem da se ne smije to uzeti kao opšte generalno pravilo. Zašto? Jer neko će proučiti dva, tri puta sahifu i reći ja sam je naučio. I jest je on naučio, ali je nije što kažemo utvrdio. Nije je utvrdio. Tako da se on oslanja na ta značenja. I ako ne prati značenje, skrenut će ili pogriješit će. Dakle, to olakšava hifz, pomaže u pamćenju, ali to nije ono na što se oslanja. Dakle, vidjet ćete ga da će nekada uzeti ili stat u sumnju, je li fe ili je ve, je li thumme ili je nešto drugo. Dakle, oslanja se na to značenje, a treba se oslanjati na hifz. Što znači, kad to shvatiš šta znači, onda to utvrdi dobro, tako da možeš učiti i kad si svjestan i kad nisi svjestan značenja toga. Dakle, i kad si prisutan razumom i kad nisi prisutan. Sljedeće pravilo, to je sedmo pravilo, da ne prijeđe na novu suru ili novi dio dok ne poveže ovaj dio koji već je krenuo da uči na pamet. Dakle, dok ne poveže početak i kraj. Da ne bude taj hifz i to učenje na pamet ispresjecano, djelimično, naučio dva ajeta, pa je prešao na druga dva ajeta, pa onda na treća dva ajeta i tako dalje, a nije ih povezao. Pravilo je kad učiš, naučiš dva ajeta ili dva ili tri, ili manje ili više, pa onda sljedeća, pa se onda vratiš prva dva, tri, pa druga dva, tri i tako ide. Povezuješ, uklapaš, što kažemo, ili sastavljaš taj hifz da bi se to na neki način učvrstilo u hifzu. Osmo vrlo važno pravilo jeste da se koristi princip preslušavanja. Da ne shvatiš da si naučio dok te neko ne presluša. I taj neko treba prije svega po mogućnosti da bude hafiz. Taj koji već zna na pamet to. Ili onaj ko gleda u Kur'an. I zato i hafiz kad preslušava drugoga, on gleda u Kur'an. Zašto? Da je to 100% bilo bez ikakve sumnje. Jer dotični koji uči može proučiti na takav način da te stavi u sumnju. Stane gdje se ne staje. Ili pređe gdje se ne prelazi u ajetu. I zbuni onoga koji već to zna na pamet. I onda ga ne može prati potom. Zato se u preslušavanju ne oslanja na hifz, nego na gledanje u Kur'an. Ako je dotičen još hafiz, to je još bolje. Dakle, preslušavanje naučenog. I onda znaš da si to prešao i onda ideš dalje. Samim tim što će se tom prilikom opet utvrditi eventualne greške. Iako je dotični prije početka učenja hifza, prije početka učenja na pamet, proučio pred tim koji ga nadzire i kontroliše, pred muhafizom, proučio već te ajete gledajući da znamo da je da ispravno uči. Nakon što nauči, opet to uči pred njim, ali sada na pamet, da bi mu opet neke eventualne greške ispravio. Jer činjenica je jedna, ako se na početku krivo nauči, vrlo je teško kasnije ispraviti. Vi uzmite ovaj list jedan, koji je ispravan ovako, pravila, i uzmite, presavite ga ovako, dobro, presavite ga. I sada uzmete i vratite ga ponovo, da bude ispravan. Je li on kao što je bio? Ne može biti. Kasnije, kad god dođete na to mjesto, nema one glatkoće, nema one ravnine kako bi trebalo da bude. Uvijek se na neki način, što bi se reklo, pali lampica. Dolazi ti upozorenje, nešto tu ima. Drugim riječima, zakrpljeno ti je tu. I zato je to vrlo važno pravilo u iđazu kuranskom, u kuranskim čudima, muđizama. Što je Kur'an objavljen u periodu 23 godine. I u ovim, i onim uslovima, i noću, i danju, i na putu, i kod kuće kad je Allahov poslanik bio, i u bitkama, i u raznim prilikama. Nigdje nećete naći to sašivanje, došivanje, što bi se reklo. Nigdje nećete naći to, ovo se odvaja od ovog pa se uklapa, vidi se to da je na neki način povezan, u osnovi nije povezan. Toga nema. Sve kao jedna cjelina, nigdje nema presjeka da se vidi da je ovo uklopljeno u ovo. To je zaista čudo jedno ko poznaje arapski jezik. Nigdje tih preloma nemaš. Ni u značenjima, ni u učenju, ni u porukama, ni u samom izgovoru. Zaista kao jedna cjelina koja je neprekidna voda koja teče, koju nema prestanka. To je zaista jedno čudo u Kur'anu i o tome možemo drugom prilikom. Dakle, jednostavno preslušavanje pred onim ko zna da bi se izbjegle opet eventualne greške i da bi se potvrdilo da je dotično naučeno. Deveto, vrlo važno pravilo u ovome, da čovjek ponavlja ono što je naučio, da ne zapušta. Jer hadisi Rasula s.a.v. upućuju kao što je u Buhari i Muslimu, والذي نفسي بيده تاكو مي اونوغا اوچيو روسي مويا دوشا له هو اشد تفلتا قران لاكشه ازميچه از روكو من الابل في عقولها اد ديفا كويه سو زاويزاني تو е заиста чудо што се тиче тих дева прво не чујеш је друго тако она стручно полако се зна извући из оних узда koje su zavezane za nešto da ona ne bi pobjegla, da ne bi otišla. I tako se izvuć otić da njen vlasnik uopšte ne primijeti nikako. Dok se okrene, nema je. I zato se ovdje primjer navodi devama. I ono što nas upućuje na stvaranje ovih Allahovih mahlukat i njegovih stvorenja, da je u stvari deva povezana sa džinim. I od toga je i pravilo da se uzima abdest nakon jedenja devinog mesa i da se ne klanja na mjestima gdje borave deve, dok se može klanjati na mjestima gdje borave ovce. Od toga jeste kad ide negdje da se uopšte ne čuje. Tako korača, tako ide tiho, da ko džin, ne primijetiš je uopšte. Samo se izgubi od tebe. Ovdje se dakle taj primjer navodi. Lakše izmiče, lakše bježi ono što je naučeno iz Kur'ana nego što izmakne deva. Dok se okriješ nema ga. Ako čovjek to zapusti. I kazuje se koliko je to tačno, koliko nije. Allah najbolje zna da je jedan koji je naučio Kur'an, hifz na pamet, toliko ga bio zapustio. Kad su ga pitali, dobro ti si nekad hafiz bio, šta ti znaš iz Kur'ana? Pa kaže, meni ostalo, kaže, u pamćenju, samo kaže, Rabbi jeser. Ne uzubila. Valaj, da insana strah ufati. Da mu se koža naježi. Zar to može tako biti? Da Allah sačuva. Kaže, ostalo mu samo Rabbi jeser. Pa nije to iz Kur'ana. Da Allah sačuva. Dakle, zapustio u potpunosti i Allah ne da da njegov, upamte ovo vrlo dobro, ne da da njegov govor bude ponižen. Allah ti ga ne daje nazov. Ako ti nisi, zato ga neće ti ga dati. Ako učiš radi nečega drugo. I drugo, ako si ga naučio pa ga zapostaviš, Allah će ti ga uzeti. Allah će ti ga uzeti. Zašto? Jer ovo je časni Allahov govor. On ne da da bude bilo gdje i bilo u čemu. To je vrlo važno pravilo. Dakle, da se stalno ponavlja i od toga je princip da hafiz Kur'ana ponavlja džuz ili više na dan. Džuz ili više na dan. Ne manje, dakle. Džuz ili više na dan. Tako da ne prođe 40 dana, a da hatmu ne završi cijeli Kur'an, da ne prouči najmanje u 40 dana. A s druge strane, Allahu poslanik sam je zabranio da se uči Kur'an u periodu manjem od 3 dana. Što znači, najviše što čovjek može proučiti jeste 10 džuzova dnevno. A ono što nam se spominje, da su neki pobožnjaci učili Kur'an u jednome danu ili u jednoj noći, to je izuzetak u posebnim prilikama, u Lejletul Kadru, u zadnjih 10 noći i tako dalje. Hadis govori načelno da čovjek ne uzme pravilo da ga uči u periodu manjem od 3 dana. Doći mu posebnim prilikama nema smetnje da čovjek i prouči i više ako će se držati adaba, učenja Kur'ana, principa i propisa koji su vezani za Kur'an. Ovdje ćemo još spomenuti dva vrlo važna pravila, iako ima još toga, ali izgleda da je vrijeme pred sudnji dan, pa ne možemo nikako da stignemo ono što hoćemo, natječemo se sa vremenom praktično, ali eto, koliko se mogne, ako se ne mogne sve, doseći neće se većina ostaviti. Dakle, koliko se mogne, mi ćemo reći inšallah. Još dva pravila u ovome pogledu, a to je 10. pravilo, da se posebna pažnja obrati mutešabihatima. A šta je to? Mutešabihati, to su sličnosti u Kur'anu. U Kur'anu ima preko 6000 ajeta. Od tih 6000 ajeta, ulema kaže, oko 2000 ajeta su mutešabi. Imaju u sebi određene sličnosti, koje ako čovjek ne obrati pažnju na njih, neminovno kad dođe do njih skrenut će kao raskrsnica. I mi znamo kad preslušavamo nekoga, znamo gdje će skrenut, što bismo rekli. Znamo gdje će pogriješiti. To je čudo jedno. Zašto? Jer došao je na tu tačku, ako ne